بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 21 zakallah mwezi wa Muharram mwaka 1442 katika darasa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran الإمام الآجري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى بعد تندلينا باب ذكر أخلاق أهل القرآن تلفكية قول المصنف رحمه الله قال يلزم نفسه بر والديه قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله شرع المصنف رحمه الله يذكر ما يجب على حامل كتاب الله عز وجل من أدب وخلق تجاه والديه أميان زعب المصنف رحمه الله كزوم زيا نكتاجا كيلي أنبتشني واجب كوانا يبيب كتاب شاء الله سبحانه وتعالى katika adabu na tabia njema akiwa amiliana na wazazi wake mama yake na baba yake fa innahuma ahaqqu an-nasi bil ihsani wal birri wal adab wazazi wawili ndio watu walio na haki zaidi katika kufanyiwa wema na yule kijana wao na mtoto wao maa al-asaf al-shadid leo utaona baadhi ya watu ni wazuri na wema kwa watu wa nje lakini akija kwa mama yake na baba yake hakuna mtu ana tabia mbaya kama yeye tabia mbovu sana mpaka ushangaa mzazi akisifiwa na watu mashaallah mwanawe ana tabia nzuri sana mkarimu lakini ikija kuamiliana na wazazi wake utasema sio yeye anasifiwa ni mtu mwingine fa'indama sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alayhi wasallam man ahaqqu an-nasi bihusni sahabati ni nani aliyena haki zaidi mimi kuamiliana naye kwa wema ule wema wangu kumpelekea nani ana haki zaidi qala ummuka mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia huyu bwana mama yako katika watu wote mama yako namba 1 kufanyiwa wema mwanzo mama yako na kila mmoja ajijua ikiwa mzazi wako mama yuko hai muamala wako na yeye ukoje kuna siku niliwahi kuambia wanafunzi hapa kila mmoja akitoka kwenye darasa ampigie simu mamake amuulize uko radhi na mimi niambie ukweli mwanzo ukimpigia simu atashtuka leo ankumbuka ampigie simu ankumbuka leo ama hebu jaribu mwambie mpigie mamako simu leo Mwambie mama wajua bwana nimekaa nikakumbuka vile ninavyokupenda wewe uone kama kuiti mrongo. Wengi wataitwa mrongo hapa. Ah, mrongo mkubwa. Kwa nini? Muamala wako na uamiliana na mzazi wako uko vipi? Kwa kitu cha kwanza kabisa, jiangalie muamala wako uko vipi na mzazi wako, kabla ya rafiki, kabla ya baba, kabla ya yote mwingine. Wa kwanza alimtaja Mtume sana nani? Mzazi, mama. Qala thumma man, sahaba akamwambia na wa pili baada yake nifuata nani? Qala ummuka, mara ya pili akamkariria kuwa mama yako, mama yako mzazi. Tena arejelea mama. Qala thumma man, kisha baada ya mama yangu, mara ya pili ashamuliza, sasa ya tatu. Qala ummuka, mara ya tatu amregelea, amwambia mama yako. Utapata wapi kama mfano wa mama? Huwezi pata mfano wa mama, hata ukamwona mbaya kiasi gani. Pengine mtu katika ujana wake na utoto wake au hivyo, lakini ule ukweli, hakuna mfano wa mama katika kumpenda mwanawe na kuhamiliana vizuri na mwanawe na kumlea mwanawe kwa kila anachoweza, tayari maisha yake yaende lakini mwanawe asalimike, tayari yeye analina njaa lakini mwanawe ashibe. Aweza kuwa yule mama ni mgonjwa na mtoto kamwambia ni mgonjwa, akaficha yeye maradhi yake akamuuguza mwanawe, wallahi alazim ifanyika. Lakini ni wangapi ambao wakiri fadhila za mama zao? Ni wangapi? Qala thumma man, qala abuka, mara nne akauliza, kisha nani? Kisha baba yako. Ni wanastahiki kufanyiwa wema, tuitendea kazi kweli hadithi hii? Mtu aweza kupita siku mbili, siku tatu, siku nne, pengine yuko mbali na mzazi wake, hata simu pia kumjulia hali hampigi kabisa. Mwanzo akishaoa ndio ashamtaliki mamake talaka tatu. Utafikiria anapooa aambiwa, mwanzo andika talaka ya mama yako, muache mama yako, sasa ushaoa wewe. Hata akiambiwa jambo asema, mimi nina familia yangu. Mamako si familia yako? Sasa nina mambo yangu bwana ya kuangalia. Mama yako ndio alikuwa awe mbele kabisa kabla mtu yote mwingine. Tizama hapa, hakutaja mtoto wako, hakutaja swahibi yako, hakutaja mtu yote isipokuwa mara tatu amemtaja mama Mtume za sallam, kisha mara ya nne ndio akamtaja baba yako. Kama nilivyoanza kutaja hapo, kila mmoja ajijua muamala wake kwa vipi na mzazi wake. Qala فيخفض لهما جناح الذل او جناحه ويخفض لصوتهما صوته كما قال الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سمع وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا مولاكم لذي امرش قضى امر نكفرضيشا kuwa msimuabudu yoyote isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili muwatendee wema. Wakati mwingine mtu aweza kuwa aona apata taabu katika maisha yake, lakini kumbe sababu alaka yake na mzazi wake si nzuri. Sababu tizama vipi Allah subhanahu wa ta'ala amefungamanisha baina ya tawhid na birru alwalidain. Tawhid, waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyya, kisha kaunganisha wa bil walidain ihsana. Mtume sallama akataja kuwa ridha Allah, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, fi ridha alwalidain, iko katika radhi za wazazi wawili. Aliye na radhi za wazazi wake hapati taabu bwana katika ulimwengu, wallahi hapati taabu, ataishi maisha mazuri sana. yenye baraka ndani yake. Asiye na radhi za wazazi wake atapata tabu hata akiwa amiliki anachomiliki katika dunia. Ile dhiki atakayokuwa nayo ya ajabu sana. Na hili jambo ni mujarrab. Ukimwangalia mtu anaishi na saada na utulivu wa moyo katika maisha yake, ana alaka nzuri sana na mzazi wake sana. Na wengi katika wale wanaopata shida katika maisha yao, ukiangalia vizuri, mkorofi kuli kweli mtu, mkorofi kuli kweli kwa wazazi wake. Hivi wewe waona raha gani baba yako au mama yako kila akikutana na mtu ambaye, bwana mwanangu zungumza naye bwana hivi na hivi na hivi, na wewe ushakuwa mtu mzima. Si mtoto mdogo, mtu mzima. Baba yake enda kulalamika kwa mtu, kwa fulani, bwana zungumzeni naye, ana nini, muamala wake mgumu sana nyumbani. Na pengine ukimwona nje, masha Allah, na watu imbisafu na kucheka na watu tabasamu. Vipi, una shida yote bwana kusaidie? Nenda kwenu kusaidie kule. Ushafanya nini huko nyumbani kwako? Wajipendekeza tu kwa watu na kufanya riaa na sumha. Na ikiwa huyo mzazi pia atamsaidia, atatoka anze kumtangazia, babangu mimi namfanyia hivi na hivi, na mamangu pia mimi namfanyia hivi na hivi. Ni wajibu wako wewe kumfanyia, si kuwa eti wamfanyia kuwa ni fadhila wamfanyia mzazi wako. Hata ukafanya nini, huwezi kumlipa mzazi wako. Utamlipa nini? Utamlipa nini wewe mzazi wako? Na ukisoma katika siyar na salafu salih, wallahi utaona mambo ya ajabu. Mmoja amembeba mama yake shingoni, amembeba mama yake, afanya tawaf naye, akamwona Ibn Umar, akamwambia, ya sahiba rasulillah tarani, yani mwambia Ibn Umar, ey sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, waniona mimi kuwa nishakidhi ihsani yangu kwa mzazi wangu, angalia vile ninavyomfanyia, kama ajisifu, yani waonaje ile ihsan aliyonifanyia mama yangu, namlipa? Qala wala talqa, hata ukelele mmoja alipokuwa yokuzaa hujalipa. Wala talqa, ukelele mmoja wakati yeye alipokuwa yokuzaa wewe hujaulipa. Na huyu amembeba mama yake, jua namfanya kubwa, nimbeba mamangu bwana, mimi namzungusha tawaf, pengine labda afanye haji nzima, nambeba bebe paka malisa, hujamlipa chochote. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. مجواو أكفكي أوزي أو إكتوكي وتي وويل بس يسمون به هذا أف كما كسمك شوين yani kitu wamekutuma, na hiki kiko sana siku hizi kwa watoto wa siku hizi. Nenda kafanya jambo fulani, si umwambie ndugu yangu fulani amekaa tu pale. Yeye hafikirii kuwa ile ni fadhila Allah amempa ya thawabu ataipata yeye. Yani imefikia hali badala watu washindane katika kuwafanyia wema wazazi wao, imekuwa leo mtume fulani. Yani kwa mfano unaambiwa haingia peponi pale. Amina anaingia fulani bwana, mimi bado. Ile pepo sijeitaka bado. Ndio pepo hiyo, kumfanyia mwema wema mzazi wako. Mtu amwambia mwenzake nenda wewe peponi. Mbona huyu hutaki aende peponi? Mimi sitaki. Kweli ingia akilini mtu kusema hivyo. Mzazi wako kutuma. Kila saa bwana anatuma bwana. Wajua yeye aletwa na nini? Kwa sababu yona imemfanyia fadhila yule mzazi. Lakini siri yake, wewe chukulia kuwa ni ajiri mbele ya Allah kubwa waipata, eka katika macho yako, na kuwa huwezi kumlipa yule mzazi, utajiona kuwa wacha yeye kukutuma, wamuuliza aswa, kuna kitu pengine mwahitaji kumtuma, mtumeni. Na ukifanya hivyo bado hujafika kumlipa chochote yule mzazi, sifikirie ndio ushamlipa, bado hujamlipa kitu. Na huu ni ule ambaye yomuliza. Kuna wengine hawaulizi bwana, wajua wao hapa pahitajika hiki na hiki na hiki, bila kusema. Ajua kuwa kwani wewe hujui kwenye nyumba yako itajia nini? wakati unapokwenda wewe katika shopping yako ya ration kwa mfano, si wajua wahitaji mtele, wahitaji unga, wahitaji mafuta mfano. Lakini mzazi wako ye hali, yani robot yuko nyumbani kule, amekaa hali, sio? Kwani wewe hujui kama inahitajika hii na hii na hii na hii? Wakati wajinunulia wewe ukamfikiria mzazi wako na wewe ukamwekea chake ukampelekea, mpaka aseme mwanangu nina ndaa, huna haya? Mzazi wako akwambie wewe mimi nina ndaa, hebu nifanyie mpango, mpaka uambie na mzazi wako hivyo, huna haya? Wallahi sijui tumefikia wapi, yani hali mbovu sana. Kwa hiyo akiwa amekufikiria uzeeni, kwa nini Allah ametaja uzee? Inawezekana kuwa katika ujana wake yule mzazi pia akakwambia kitu kikakudhi, akasema uff. Lakini kila akiwa mtu mzima ndiyo zaidi, kwa sababu ule utiriri uzidi, hawezi tena kustahimili mambo mingi. Yaweza kuwa kuna joto yasikia baridi, umeosha feni nyumbani namba moja, waona bado wasikia joto, mzazi wako mbebu izime, nasikia baridi. Ah, we vipi bwana, kuna joto? Kitu kidogo hicho cha kushinda, na kuna mengi yatakuja. Fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā, wala usiwakemee. Kuna wengine uwakemea swa, we unzidi bwana mama. Bwana, kwa nini usiambiwe? Kwani wewe ni nani wewe? Ati mtu amwambie mzazi wake. Wallahi alazim, kuna watu waambie kwani nini bwana? Haki ni haki, ajiona jua haki yeye. Yajua haki kuliko aya Allah inazungumza. Ajua haki. Mimi nitasema mbele ya yote. Sasa hizi kesi za ajabu hizi. Mbele ya nani? Mbele ya mzazi wake. Wallahi kuna watu mpaka wazazi wao tuko na machozi. Namna wanavyowafanyia, yani wanavyowaasi wale wazazi wao mpaka mzazi yualia. Wewe watarajia vipi kufaulu katika maisha yako umetoa chozi la mzazi wako? Ndio mwana mtu yeye ndambio tu yeye, kuna kichwa tu heshi yeye. Kunani heshi, mambo yake hayanyoki. Kila anachokifanya chaharibika. Kumbe kuna mzazi wake nyumbani kule hana raha na yeye. Hana raha na yeye. Hayuko radhi naye kwa yale mabaya anayomfanyia. وقل لهما قولا كريما, nasema nao kwa maneno mazuri. Kizungumza na mzazi wako, zungumza kwa maneno mazuri. Sikofika tu nyumbani mtoto, fanye chai bwana, sikia ndani. Kwani uwezi kusema mama naomba fanye, naomba nasikia njaa nifanye chai? Kwa maneno mazuri, sio? Aingia nyumbani, kitu cha kwanza ingia jikoni, afungua masufuria kama panya buku vile, fungua, hakupikwa kitu leo. Na pengine yeye ana nyumba yake kule atokako, amekuja pale ataka kudofia dofia, hakukupikwa, basi asiulize kwa nini. Sadala, nyumba ina kitu hii, unleta nini wewe? Kuna wengine hata papa yule mama akiwaletewa pia yoje kumbeba wako hapo, anletewa pengine na mtoto mwingine na watoto kadhaa, huyu anleta hiki, hii mama hii anifaa mimi. Na subhanallah, angalia mzazi alivyo na huruma. Kweli mwanangu, chukua, hujui yahitaji ama hahitaji. Kuna watu kazi yao hiyo kukaa kwa wazazi wao, hasa kiwa yule mzazi ashakuwa mtu mzima. Pengine kuna ndugu ambao Allah amewafungulia katika dunia, akija kumtembelea mama yake, mama hii itakusaidia hii, ampa kitu yanka Bennett pale, sema watu wa kwetu, amekaa pale ubavuni aongojea ukitoka tu, si yule mama kidogo akili zake labda zaanza kupiswa piswa hivi, ajua ataitia chini ya nini, godoro pale. Akitia chini ya godoro ajifanye aje pale, mama basi kidogo ngoja ngukande kanda huko, yavuruta tu kwa chini, avuruta, chukua kila kitu enda nacho, kisha afanye kazi. Waizi kweli kweli, kumbe yeye wallahi tawajua atafanya mambo kama hayo. Kazi yake kumuibia mzazi wake. Kwa nini? Kwa sababu pengine ashazeeka, haielewi kuendelea nini, basi achukua tu. Basi si uchukue umnunulie kinachomfaa, hata kama yeye hafikiri kinachomfaa nini, si mchake. mnunulie kile kinachomfaa, kama ni madawa yake, kama ni nzake, jamaa uzivurute. Hamjasikia kesi hizo? Kuna ndugu lalamika kweli kweli kuhusu ndugu zao. Sasa mfanye nini? Mtu akwambia shekhe, mfanyeje? Mimi nikienda nitamwekea pale kitu fulani hii ya akija mwingine avuruta. Ama kuna mwingine pengine apendwa na yeye ndio mkorofi. Saa nyingine yatokea mzazi ampenda fulani, kumbe mkorofi mkubwa yeye. Sasa huja jifanye wadi hii, una nini? Nahitajika ndio hospitali, kumbe ajue yule mama pale ashapewa kitu. Na huyo mama sasa ama baba hajui tena kutofautisha baina ya elfu na shilingi mia. Ashika hii mwanangu, aivuta tu bila huruma. Huyo sakusha shabeba kisha kome sharamba, tabaki ukiramba paka tope utaramba namna hii. Mzazi huyo mfanyia hida. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه نوين انمشيه وباوا وونينيكيفو تنا kwa kuonea huruma. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نوسمي ايه مولا wangu warehemu kama walivonilea utotoni. Ulivokuwa mtoto wewe kwani alikuwa yashindwa kutupa pipani, utafanya nini? Ama kuache ufe, hata hujui wewe hata maziwa yashikwa vipi, hujui chochote. Yule mzazi Allah akajalia huruma katika moyo wake, akakulea mpaka ukawa mkubwa, mpaka ukawa na uwezo wewe kufanya kazi, kisha wa kwanza kabisa kumtupa yule aliyefanya kazi yote mpaka pale alipofikia. Kama alikopa yuadaiwa mpaka ukuwa mtu mzima, kama alifanya nini kwa ajili ya wewe usome. Na wazazi wengine mashaallah wanabidii kweli kweli, pengine labda iwapika viazi vya karai bajie huko kwenye moto, amepata kila aina ya maradhi katika utu uzima wake, kwa sababu alikuwa alivyokuwa mdogo watoto wake alikuwa yeye akifanya kazi ngumu, kisha wa kwanza kuangushwa mzazi wani atikapata mke amsahau mkewe, amsahau mama yake kwa sababu ya mke. Mke mtu wakuja ndani ya nyumba yake, amsahau mama yake mzazi aliyemzaa aliishi naye mpaka palipofikia. Na nyinyi wanawake pia mcheni Mungu, kesho nyinyi pia mtakuwa kina mama. Kuna wanawake wawatia fitina hasa umezao dhidi ya mama zao, eti mke amwambia mtoto mamako anifanyia hivi na hivi na hivi, na yeye aketi asikilize bwege kana sikiliza, ankufanya nini? Alafu akitoka pale, we mama wewe, na kuona unifuatafuata kwa familia yangu, hamjasikia haya? Hayatokea, wallahi alazim yatokea. Mtu akaenda akamtukana mama yake wakati mwingine mbele ya mke wake, madharau ya hali ya juu. Yule aliyekulea akawa leo hafai tena chochote. Kwa mtu wachunge sana jambo hili. Sasa hili ni kila Muislamu, na zaidi hamilul Qur'an, umebeba kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabu cha Allah kina heshima kubwa sana ndani yake. Katika yale unayotakikana ni hili, fayahfidhu lahuma janahahu, kuwashushia ubawa wako, bimaana wakati na wao kwa huruma na unyenyekevu. وَيَخْفِضُ لِصَوْتِهِمَا صَوْتَهُ, sauti yake aishusha chini anapozungumza na wazazi wake, si kunyanyua sauti, sema kweli kweli, hakuna kama yeye. Lala sauti yako iwe chini, hata siku moja isipande juu ya sauti ya mzazi wako, hata siku moja. Akuja mtu aje amtukane mama yake kwa ajili ya mke, ama kwa ajili ya rafiki amtukane mama yake, taona utafika wapi. Wayabdhulu lahuma malahu, na pia atoa mali yake kwa ajili ya wazazi wake. Wala budda an yakuna hadha albadhlu binafsin tayyiba, na kutoa kwako kulazima utoe kwa, kama wanavyosema kikwetu, kwa roho safi, kwa nafsi ambayo yakubali kumsaidia. wa in kana bihajatin ila hadha almal, hata ikiwa yeye wahitaji zile pesa au ile mali, ampa yule mzazi wake amtanguliza. Waliyastahdhir jamilahu masabiqa lahu, na wakati ampa mzazi wake akumbuke ule wema mkubwa aliyomfanyia huko nyuma. Mzazi wake amfanyia wema mwingi sana. Wa ihsanahuma al'azima tujahu, akumbuke ule wema mkubwa aliyomfanyia. Na ukikumbuka huu wema ya kufanya wewe ni sahali kwako kutoa, ya wauwepesi kwako kutoa. Wa min dhalika qawluhu ta'ala hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran, kule kukubeba yule mzazi, kukubeba wewe ni dhiki, akubeba kwa dhiki na uzito. Tumbo hajui alale hivi, alale kulia, alale kushoto, aelekee wapi hajui. Kila anapokwenda aona dhiki, akikaa hivi ni dhiki, akisimama ni dhiki, akitembea ni dhiki, asipokwenda ni dhiki, mpaka uzaliwe. Tena kuzaliwa wa wadhaathu kurha, pia kuzaliwa kuna uchungu wa uzazi mwinginevu, uchungu wa uzazi mkubwa sana, pia kukuzaa patakavu. Na bado wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, na ikiwa ni mtoto atazaliwa miezi 6. Na hii hapa katika hii aya ndo akapata faida, kwa yawezekana mtoto akazaliwa miezi 6 na akafa asife akaishi, sababu miezi 30 ukiondoa miaka miwili ambayo ni miezi 24 itabaki ngapi? 6. Yawezekana akunyonyeshe sasa, kuna ulezi sasa, akulewe mpaka uwe mtu mzima au uwe kijana ambaye waweza kujikimu kimaisha. Baada haya yote anachostahiki ni wema, si kulipwa kwa wema wake mabaya, makosa makubwa vijana watu wafanya, haswa vijana wa sasa wamekuwa wajuaji sana. Kila mmoja jionee ni mjuaji kuliko mzazi wake. Hukutani leo, hukutani na wazazi wawili watatu isipokuwa shtakia kuhusu mtoto wake. Wazazi wawili watatu mtu ashtaki kuhusu mtoto wake. Yawezekana kwa yule mzazi pengine amefanya makosa, labda hakumsomesha dini yake na kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, akajua haki ya mzazi wake, lakini hiyo si mubarir ya kukufanya wewe kumuasi mzazi wako. La, maadamu ushafahamu kuwa na haki mzazi wako, ni juu yako wewe kumtekelezea haki yake. Haya mada ni marefu sana, mada ya birrul walidain, hasa katika asri tunaoishi. Wallahi watu wahitaji nasaha sana katika swala hili sana, kwa sababu mashtaka yamekuwa mengi, na zaidi kwa watoto wa kiume, zaidi kwa watoto wa kiume. Ni nadra sana kupata kwa watoto wa kike mashtaka kuwa wamewaasi wazazi wao. Ukichunguza sana ni watoto wa kiume, sijui kwa nini watoto wa kiume wamekuwa wengi wawaudhi sana wazazi wao. Ittaqullah, utapata tabu ndugu yangu, utapata tabu. Wewe usiwe na shida, ukiona unapata tabu sana, mambo yako hayanyoki, mwanzo rudi kwa wazazi wako, waulize mvipi. Utajiona kuwa una taksir kubwa, mwanzo kabisa rudi, niangalie mwanzo. Mimi alaka yangu na Allah ni mina swadi na faini, una alaka gani na wazazi wako pia? Ili ni jambo lazima kila mmoja jiangali. Kwa hiyo homework ya leo nitaja mwanzo, pigie simu mzazi wako muulize, hivi uko radhi na mimi kweli? Kisha msikie atakwambia, mwambie niambie ukweli. Atakwambia siko radhi kama usikii, na kama yuko radhi na wewe alhamdulillah, mwambie zidi kuniombea. Wataka niwe vipi? Muulize mzazi wako, kisha utekeleze vile atakavyokueleza, maadamu humuasi Allah subhanahu wa ta'ala, ndio kufaulu kwako. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.